Beynimi vurdum, kabul et beni, huzura vardım. Rıza'ya geldim, vafalı şahım. Rıza'ya geldim, vafalı şahım. Gözümde yaşım, gönülde ahım. Allah aşkına lütfeyle bana, bir nazra kıl nazra Resulullah'ım. Ya Resulallah, aşkına yandım. Hicranı çektim, derde dayandım. Lütfeyle bana attık efendim. Rıza'ya geldim, geldim vafalı şahım. Rıza'ya geldim vafalı şahım. Gözümde yaşım, gönülde ahım. Allah aşkına lütfeyle bana, bir nazra kıl nazra Resulullah'ım. Rıza'ya geldim, yüzüm karadır. Verene gönlüm para paradır. Senden bir nazra derde çaradır. Rıza'ya geldim vafalı şahım. Rıza'ya geldim vafalı şahım. Gözümde yaşım, gönülde ahım. Allah aşkına lütfeyle bana, bir nazra kıl nazra Resulullah'ım. Derger cihana bir dem vüsalın, hüsnü cemalın kamil kemalı. Bu Farukkaya arz eder halın. Rıza'ya geldim, geldim vafalı şahım. Rıza'ya geldim.